Трэба пісаць, пакуль пішацца, піць, пакуль п'ецца, кахаць, пакуль кахаецца. На практыцы быў перакананы самы лірычны, самы бунтоўны, самы востры на слова паэт Пімен Панчынка. Любіў вясёлыя сяброўскія кампаніі, дзе казаў, не азіраючыся, ўсё, што хвалівала, ўсё, што думаў пра каго. Калі рэдагаваў часопіс «Маладосць», даваў дарогу крамольным творам Васіля Быкава. У Панчынкі была алергія на працэсаванцаў, на казённых патрыётаў, на чынавенства. З усмешкай паўтараў, не шанцуе нам на правадыроў. Любіў вандраваць. Адзін са зборнікаў імінаваўся «Кніга вандраванняў і любові». У вакалсветным круізе зарыфмаваў беглае ўражанне «Баабаб, баабаб, я ахвош да чорных баб». Гэта падабалася спадарожнікам. Панчынка быў беларусам наскрозь, і калі не пісаў у арміі па-расейску, у вайсковай насценнай газеце выйшаў лісток, дзе шаржыравана быў намаляваны Панчынка. Паэт ляжыць на канапе, адвярнуўшыся да сцяны, а ўнізе подпіс «Дайце водкі і закускі, напішу стихі па-рускі». Да апошняга радка вёў вайну з бюракратамі, не шкадаючы сябе, і былі ў мяне такія радкі. Безабаронны рыцар, зняўшы латы, ён пратае ўсю погань, як і пратаў, б'е Пімен перунамі бюракратаў, ды вершаў не чытаюць бюракраты. Затое уважліва чыталі неасхібнага паэта, ідэйныя пастухі з ЦК і Галаўліта.